te egy hétmesterlövésze hallgató vagy. Én pedig Puzsér Robert vagyok itt a 98.6-os frekvencián a Rádiókafén. Nagyon köszöntelek titeket, kedves hallgatók, a következő két órában egy nagyon nagy művész előtt fogunk tisztelegni, aki a színészmesterségnek én úgy gondolom, hogy nagy beavatottja. És még csak nem is olyan nagy öregje a szakmának. Egy igazi hollywoodi sztár, aki amellett, hogy egy safety pro, amellett, hogy gyönyörű, szép, de tényleg a napra lehet nézni, de rá nem, mert kiég a szemed, annak ellenére egy hatalmas színész, és én azt gondolom, hogy minden téren megállja a helyét, én eddig még nem csalódtam benne, játszott rossz filmekben, sok rossz filmben sajnos, de ez nem rajta múlt, sosem rajta múlt, és az illető az pedig nem más, mint Johnny Depp. Úgyhogy Johnny Deppnek a színművészete előtt fogunk a mai adásban tisztelegni. Az ő karrierje az számos számtalan filmre terjedt ki. Vannak olyanok, akik úgy vélik, hogy nagyon tudatosan válogat a filmek között. Ha ezt így teszi, akkor szerintem nem jó ízléssel. Sokkal, de sokkal több van ebben az emberben, mint ami eddig lejött a celluloid szalagokról. Többször játszott olyan filmekben, amikben kiválóan alakít, és így néhányszor jó filmekben is játszott. Mi most megpróbáltunk összeválogatni olyan filmeket, amikor jó filmekben játszott. Borzasztó ízléstelen filmek sorozata az, ami az ő életművét végig követi, vagy inkább annak a kis járólapjait kirakja, olyan filmekről, mint az a Cry Baby. Említést sem érdemes tenni, mert annyira förtelmes, hogy arra szó sincsen, akkor a rettentő unalmas és érdektelen filmek tömkelege, én azt gondolom, hogy a 9. kapu esetében a Roman Polanski egyik mélypontjáról beszélünk. Annyira sok rossz film, például a Betépve című film, amiben ilyen kokainkereskedelemről szól, a Ted Demnek a filmje gyakorlatilag nézhetetlen, szintén Johnny Deppel a főszerepben. Hát, a Karib-tenger kalózai trilógia az minősíthetetlen. Szerintem az, hogy mondjam, még az első az még csak-csak szórakoztató volt, de utána olyan merő unalomba fulladt az egész. Ennél rosszabb talán csak a Volt egyszer egy Mexikó. Én nem is tudom, hogy a Rodriguez az honnan vette magának a bátorságot, hogy ezt a brandet, amit a Sergio Leone kialakított, hogy Volt egyszer egy Vadnyugat, meg Volt egyszer egy Amerika, ezt ő így magára alkalmazza, és ezt így elkezdje ezt a brandet használni. Tehát az igazság, hogy ilyesmiért jogdíjakat kéne szedni. Aztán az Én Pán Péter című filmről sem igazán érdemes említést tenni, mert hát az is elég rossz. Én most láttam a Dr. Parnassus és a Képzelet Birodalma című filmet, ami tulajdonképpen a Heath Ledgernek a halála miatt kellett beugrani a több színésznek, a Colin Farrellnek, a Johnny Deppnek, meg a Jude Law-nak egyaránt. Hát... az de egy rossz film. Az az igazság, hogy a Terry Gilliammel kapcsolatban is folyamatosan veszíti el az ember az illúziókat. Az is, ahogy nézhetetlenség határát súrolja. Szóval, és akkor még ott van például a Halál ára című film, amit maga Johnny Depp rendezett, és egy nagyon nyomasztó, egy nagyon, hát egy ilyen mély dráma akar lenni, de hát nem kifejezetten. De mindegyik filmre igaz ugyanakkor, hogy a Johnny Depp az feletteti velünk mindazokat a dramaturgiai hibákat, a forgatókönyvnek vagy a rendezésnek azokat a hiányosságait, amelyeket ezek a bizonyos filmek elszenvedtek. És akkor tegyünk azért említést olyan filmekről is, ahol nem csak megállja a helyét Johnny Depp, de jó filmekről beszélünk. Ja, hát még nem is említettük az Arizonai Álmodozókat, ami azt hiszem az Emir Kusturicának egy nagy tévedése, egy nagy tévútja, hogy ő majd elmegy Amerikába és majd hollywoodi filmeket fog forgatni. Szerencsére az Emir Kusturica az rájött erre és visszament a Balkánra, és ott lett igazából kultikus rendező. Az olyan filmekkel, mint például a Macskajaj, vagy mint például az Underground. De mondom, vannak olyan filmek is, amik jó filmek, és amikről érdemes beszélni. A Szakaszban még egy kis mellékszerepet játszott 1986-ban az Oliver Stone-nak a kiváló háborús filmjében. Az egy olyan film, amire érdemes emlékezni. És hát a klasszikus, ugye a mindannyiunk kedvence, a Félelem és reszketés Las Vegasban, amiben a Hunter S. Thompson-t játsza. Igazából a Raoul Duke szerepében, ugye Raoul Duke az a Hunter S. Thompsonnak egy irodalmi alter egója. Hát azt lehetett hallani a filmnek az előkészületeiről, hogy a Johnny Depp együtt élt a Hunter S. Thompsonnal, és minden egyes mozdulatát, minden egyes gesztusát, az életmódját egy az egyben lekövette azokban a hetekben, amikor együtt éltek. Gondolom, hogy nem kevés meszkalin fogyott el azokon az alkalmakon, amikor hát így el kellett sajátítani. Nyilván nem csak magának a Hunter S. Thompsonnak a viselkedését, de azoknak a szereknek a hatásmechanizmusát is, és a személyes pszichére gyakorolt hatását, ami hát szintén nyilván nem volt kis pálya. Hát nagyon sok olyan film van, amiben játszott, és ami jóformán csak olyan filmek, amikben jól játszott. Mi most 4 olyan filmet választottunk ebben az adásban, amely filmek hát a legkülönbözőbb módon, a legkülönbözőbb arcéleit, vagy a legkülönbözőbb profiljait mutatják meg ennek a színészóriásnak, aki még mindig úgy gondolom, hogy egyáltalán nem olyan öreg, mint a 63-as születésű. Még 50 sincsen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt még nagyon nagy dobások lesznek eleresztve a következő évtizedekben, már ami a Johnny Deppet illeti. Szóval kezdjük egy olyan filmmel, ami az én személyes kedvencem a Johnny Depp életműből. Van egy pár ilyen, de azt hiszem, hogy az egyik legmagasabb pontja ennek a bizonyos életműnek, és ez a Fedő neve Donnie Brasco nevű kémfilm, vagy gangsterfilm, ahogy tetszik. A Fedő neve Donnie Brasco című film az a Mike Newell-nek a rendezése. Az írója az maga a hős. Ugye a film az Joseph D. Pistonnak, az FBI egyik ügynökének a történetét beszéli el. Egy igaz történetről van szó, és őt játssza a Johnny Depp a filmben. Ő az, akinek a fedő neve Donnie Brasco. És igazából a film az, hát erről a beépültségi létről, a kémnek a tudatállapotáról, meg a kém életének a széthullásáról, erről is jó pár film szól. Szóval mindezekről, továbbá a Joseph D. Piston, alias Donnie Brasco és Benjamin Ruggiero, vagyis Lefty Ruggiero barátságáról szól a film, a Johnny Deppnek és az Al Pacinónak az alakítása egyaránt felülbúlhatatlan. Azt lehet mondani, az Al Pacino nagyon másfajta szerepet játszik, már másfajta gangstert, mint amit általában szokott. Hát a Keresztapában, meg a Sebb helyes arcúban az Al Pacino egyaránt a hatalmi piramis csúcsán áll. Hát most nem. Ezúttal nem. Ezúttal ő egy olyan ember, akin lépten nyomon átlépnek, akit mindig megkerülnek, aki soha nem kapja meg az őt megillető, az ő hűségét, és az ő intelligenciáját, és az ő alkalmasságát, és az ő álhatatosságát megillető pozíciót. Tehát, hogy mindig félreállítják, és egy ilyen megtört ember, akinek a karaktere az nagyon kiül az arcára. Tehát, hogy ez itt az Al Pacinónak a nagyságát azt nagyon jól igazolja ez a film. Tehát ugye ezután, a film után is azt láttam, és azt éreztem, hogy a jellemnek olyan finomságait képes az Al Pacino felmutatni, és hogy igazából nincsen olyan szerep, amit ne lehetne rábízni. Az egyik legjobb gangster film, amit láttam a múltban, igazából olyan jelenetekkel, amiket gyakorlatilag lehetetlen meg elfelejteni. Hát a film egyik legnagyobb jelenete az, amikor hát azt kell tudni, hogy a Joseph D. Piston, alias Donnie Brasco a csizmájában tartja a diktafont, ugye a film a 70-es években játszódik, és hát akkor még nem lehetett úgy bedrótozni valakit, hogy egy kicsi csippet berakunk a hajába, vagy a füle mögé, és akkor rögtön eltűnik, és szinte észrevétlenül lehet lehallgatni a célszemélyeket, hanem itt egy jókora diktafonról beszélünk, itt egy fél tégla, amit valahova el kellett rakni, és a hősünk az úgy dönt, hogy ő a csizmájába fogja rakni. Csak hogy egy nap a bandával ellátogatnak egy japán étterembe. A japán étteremben az szokás, hogy le kell venni a cipőt, mielőtt bemész. És Donnie nagyon nagy bajban van, és amikor megjelenik a jelenetben a Johnny Depp is, és kiderül, hogy ott neki le kell venni a csizmát, akkor látjuk rajta, hogy most nagyon nagy szarban van ez a srác, ezt a szituációt valahogy meg kell oldani. Inasán, Hajmásze! Uraim, jó estét! Hányan vannak? Öten. Erre parancsoljanak. A feleségem szerint most tessék, uraim, nagyon örülök. Olvasd az tessék újságot. Csak, uraim, most tessék. Mindenki ezekre bukik. Tessék, parancsoljanak. A cipőiket, uraim, kérem, vegyék le a cipőiket. Ó, jó. Uram, a cipőjét legyen szíves. Tréfálsz vele? Vedd le te a gatyám. Csesznek. Uram, sajnos muszáj. Ez japán szokás. Tényleg? Hát pedig én nem veszem le. Uram, muszáj levennie. Felejtsd el, nem veszem le. Hé, Doni. Mi van? Tudod, Rómában. Hé, Niki. Ki nyerte meg a háborút? Ha? Háborút? Mi a háborút? Hát mi? Újra akarod kezdeni? Vedd le a cipőt. Nem veszem. Doni. Mi van? Vedd le. Nem veszem le. Miért? Szeretnék végre vacsorázni. Vedd le a rohadt cipőt, vagy levágom a lábaddal együtt. Sonny. Te ezt hagyod, hogy egy rohadt japcsi parancsolgasson. Ide hallgass. Azért voltam Lelenc, mert ezek megölték az apám Okinaván. Én ugyan le nem veszem a cipőm ennek a baromnak. Nem. Nincs az az Isten. Uram, nem tehetek kivételt? Figyeljen. Motó úr, a barátom nem fogja levenni a cipőjét, és... Nézze, uram, úgy sajnos le kell venniük. Mi sem, úgyhogy jó lenne, ha adna egy asztalt, mielőtt kiütöm. Le kell venniük a cipőjüket. Küld a földre! Te a rohadék! Hát, aki így tud improvizálni, az... Az ügynök a javából, az egy vérbeli ügynök, és mondom, megtörtént esetek sorozata zajlik a jelenetekben. Konkrétan az amerikai szövetségi nyomozó iroda, vagyis az FBI egyik munkatársa, Joe D. Pistone 1978-ban beépült ebbe a bizonyos bűnbandába, ebbe a maffiába, és egy ékszer kereskedőnek kiadva magát, gyakorlatilag lebuktatta a komplett maffiát. Azt lehet mondani, hogy hát ekkora, hogy mondjam, konkrétan 100 vádemelés. Hát igen, 100 vádemelés, 200 letartóztatás és félmillió dolláros vérdíj ennek az embernek a fején, aki ma is él az Egyesült Államokban, természetesen a legnagyobb titokban is. Hogy hol, és ez persze így nem derült ki a végén ebből a feliratból, hogy kitűzte ki a vérdíjat, de gondoljuk, hogy nem a, hát az FBI, maffia. Hanem maga a maffia. Értelemszerű. De egyébként állítólag a sztori az még jobb, az eredeti valóságos sztori, és a könyv is, ami a sztoriból készült. Tehát nyilván egy film mindig leegyszerűsít, de azt mondják, akik ismerik a könyvet, hogy ahhoz képest túl sokat egyszerűsítettek a történeten. Hát ami még egy szenzációs pillanat, amikor az egyik FBI-os kollega az a Piston ügynököt arról faggatja, hogy mit jelent az, hogy felejtsd el. Mert állandóan ezt hallja, és mindig valami más helyi értékben szerepel. És az a mélységes kulturális szakadék, ami a normális emberek, átlagos emberek, mint például mi, meg a mafiózók között húzódik, az olyan szépen és olyan képlékenyen bontakozik ki a szemünk láttára, hogy az fantasztikus. Kérdezhetek valamit? Mondd. Mi az, hogy felejtsd el? Mit jelent? Felejtsd el. Például, ha egyetértesz valakivel. Tudod, mint hogy micsoda dögös bombázóri szállod, felejtsd el. Vagy ha nem értesz egyet. Például, hogy a Lincoln jobb autó, mint a Cadillac. Felejtsd el, érted? Aha. Vagy ha valami állatira tetszik, és teljesen el vagy tőle ájulva, akkor azt mondod, hogy felejtsd el, érted? De jelenti azt is, hogy menj a francba. Tuti. Például, Póli, gírnyó a farkad, mire Póli, felejtsd el. Felejtsd el. Póli, felejtsd el. Aztán néha csak azt jelenti, hogy felejtsd el. Világos. Köszönöm, most már értem. De ha nem kapom meg azt a rohadt hajót Leftinek, akkor... Felejtsd el! Kurva nagy felejtsd el! Kaptunk SMS-eket. Az a kutyahű tekintet, ahogy Lefty néz a nagyobb főnökre, Al Pacino zseniális. Igen, a Michael Madsen játsza a Sonny Black-et, a főnököt, és Hát az Al Pacino, tehát... És mondjuk el, hogy Al Pacino először, amikor megjelenik, azt a szokásos figuráját hozza, hogy az érett férfi, aki beavatja a zöld fűt a férfiak világába, és egy borzasztó erőszakos macsó, és az egyik legizgalmasabb a filmben, hogy kibontakozik az ő figurája, és egy teljesen újszerű mafiózó figurát látunk, egy keveset kereső, épp hogy megélő, a tévé előtt leopárdos állatos műsorokat néző. Igen, az, egy... az a piros tréningruha. És egyre jobban, ahogy kibontakozik a személyisége, egyre jobban kibontakozik a barátság, ugye a legfontosabb talán a filmben ez egy óriási barátságról szól. Igen, és, igen, és, meg egy óriási árulásról. És hát ami el se képzelhető mértékű, és igazából hú, hát egy nagyon nagy tudathasadásról, az ügynök létállapotáról és az ügynök életének a teljes széteséséről, a tudatának a széteséséről. Nem lehet hétköznapokon fegyverrel a kezedben milliókkal dobálózni, és hétvégén meg hazamenni, a családhoz, és veszekedni az, hogy a konyhaszekrényben miért ide raktuk a popcornt. Ja, meg kukoricapelyhet zabálni, nem lehet. Tehát, hogy ez a kettő összeférhetetlen, és ez tökéletesen mutatja meg a film. Sonny Blackből csinált a kormányos, megáll az eszem. 30 éve gályázok. Én vagyok a láthatatlan leszart ember. 5 órája még azt hittet, hogy ki fognak nyírni, nem? Miért talán azt mondtam, hogy ki fognak nyírni? Hát nem egészen ilyen nyíltan. Ezt de... nem értem. Szerinted én nem beszélek nyíltan? Nem, bocsánat, én értettem félre. 30 éve hajtogatok. Ha piszkos munka volt, Leftit hívták. Sose panaszkodtam. 26 tagot nyírtam ki. Előléptetnek? Hát nem, átlépnek rajtam. Sonny Black lép előre. Én maradok, ahol voltam. Sonny benne volt a főnök kinyújtásában? Na, hogy benne volt, hogy kicsinálják. Kinyírták a górét. Persze, engem ebből is kihagytak. Mondok én valamit. Bárcsak meg lenne most a hajóm, az a Bertram. A francba. Bárcsak meg lenne. Beülnék a kocsiba, Arettel lehúznánk a kikötőbe, beszállnánk a hajóba és gyerünk. Mennénk, észak, dél, kelet, nyugat. Sose találnának meg. Kaptunk egy csomó SMS-t. A Volt egyszer egy Mexikónak nem az az eredeti címe, hogy The Mexican, csak mert akkor semmi köze Sergio Leone-hoz, csak a fordítót lehet ostorozni. Nem, annak a filmnek az a címe, hogy Once Upon a Time in Mexico, úgyhogy szégyelje magát a nyomorult Rodriguez, ha szabad kérnem. Ez egy 9-es filmmel írja nekünk a kedves SMS író, és én személy szerint nem tudok vitatkozni. Az a kutyahű tekintet, igen, ahogy Lefty néz a nagyobb főnökre, hát igen, az Al Pacino az elülmúlhatatlan, az igaz, de azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Johnny Depp felnő hozzá ebben a filmben. Az angol verzióban ez forget it, vagy never mind, kérdezi a fater, én forget about it, hogyha én jól emlékszem. És a végén, amikor leveszi az óráját meg a gyűrűjét, igen, annak hatalmas az drámája van. Annak hatalmas drámája van, hogy gyakorlatilag ugyanolyan szabályai vannak a bűnözői létnek, sőt, még olyanabb szabályai vannak, mint a polgári létnek, és ugyanolyan kegyetlen szabályai, és itt van egy norma követő. Ez a római birodalomnak a kőkemény szabályai, amikor hasonszúrja magát a tiszta vesztes csata után. Nagyon-nagyon kevés olyan színvonalú gangsterfilmet lehet látni, mint a Fedő neve Donnie Brasco. Emlékszel, egyszer azt mondtad, hogy ha meg lenne megint a hajód, kivinnéd Anettet a kikötőbe, és elmennél. Emlékszel erre? Észak, dél, kelet, nyugat. Sose találnának. Az ég volt, ne is emlékeztes rá. Én csak arra gondoltam, hogy... Gondolni sem akarok rá. Komolyan? Komolyan. Ki vagyok én, Rockefeller, hogy hajót vegyek? Jó, de mi lenne, ha... Mi lenne? Mi lenne... Nézd, folyamatban van néhány üzletem. Tudod, néhány nagyobb ékszerügy. Talán össze tudnám szedni a pénzt. Te kerítenél pénzt a hajómra? Talán. Ha? Dani, az igazán nagy lelkű dolog lenne. Mi lenne, ha adnék neked egy zsák pénzt most azonnal? Gondold meg. Új életet kezdhetnél. Te magad mondtad, hogy sosem lépsz előre. Folyton rettegsz, hogy kitámad hátba, mikor nyírnak. Dani, hallgass ide. Ne szarozz már! Dani! Szállj ki ebből, Left, és felejtsd el! Mutatok én neked valamit. Mit? Azt akarom, hogy nagyon figyelmesen nézd meg. És aztán gondold meg, nagyon alaposan, hogy mit felelsz nekem. Ez az FBI hajója. nem hiszem, hogy ez ugyanaz a hajó, ami... De igen, ott van a neve, Balkész. Akár az enyém is lehetne. Ja, ez az Ebskem hajó. És szerinted én ezt tudtam? Szerinted én patkány vagyok? Hányszor voltál a vendégem a saját házamban? Kétszer egy héten, legalább kétszer. Miért? Hát bizony ez az legalább. Főztem neked. Igen. Ha lett volna pénzem, adtam volna. Persze sosem volt, de ha mondjuk lett volna 100 rupó a zsebemben, adtam volna 50-et. Ha te patkány vagy, úgy én vagyok a legnagyobb balek a maffia történetében. Még ha ez szövetségi hajó volna is. Csak a nagy kutyákra utazhattak, biztos nem ránk. Érted, amit mondok? Csaptunk egy jó kis bulit, és nem ütöttek rajtunk. Honnan tudod, hogy ezt már megúsztuk? Látod, még mindig itt ülünk. Lehet, hogy akartak valamit, de nem jött be nekik. Mi nyertünk? Higgy nekem, Left. Ez a csávó, ez kivágja magát mindig, mindenhonnan, minden helyzetben. Annyiszor kerítik be, és annyiszor látszik úgy, hogy na ez, ebből a helyzetből már nincsen kiút. Több ilyen jelenet van a filmben. Talán az egyik csúcsjelenete a filmnek, amikor a reptéren egy államügyész megismeri a beépített ügynököt, aki éppen Hawaii mintásinkban mafiózók közé. Na és abból is kivágja magát, nem mondjuk el, hogy azért... Gyakorlatilag megtalálja az egyetlen megoldást. Mindig az egyetlen kiútat találja meg, tehát tényleg zseniális. Ennyire lelkiismeretlen gyilkost még nem sajnáltatok, mint Al Pacinót, vagyis hát Benjamin Ruggiero-t, alias Leftit fogjátok tudni sajnálni ebben a filmben. És akkora ellentmondások vannak a filmet többek között pontosan ez, hogy egyik pillanatban kalapáccsal gerincen üt egy embert és megöli, a következő pillanatban a szeretetről beszélget, igen, egyik pillanatban arról beszél, hogy 16 embert már megölt, a következő pillanatban könnyeket ejt a drogos fiáért, és ez néha már kizökkenti a nézőt, annyira ellentmondásos. De pont ez a filmnek az egyik fő vállalása, hogy egy teljesen más kultúrát, ezeket az olasz bevándorlók közt is a mafiózó szubkultúrát mutatja be. Gyakorlatilag egy akkora vállalás, mint hogyha mit tudom én, egy 8. kerületi cigány bűnöző szubkultúrát mutatna be a film. És még egy kémsztorit is ráépítesz. És igen, és jellemző, hogy Magyarországon sokkal később jöttek azok a filmek, amik egyáltalán megpróbáltak, mertek valamit mondani mondjuk a cigányokról. Természetesen nem a dokumentum filmekre gondolok, amik már a 70-es, 80-as években jöttek. Szóval, hogy lehet tisztességes valaki, aki amúgy egy lelkiismeretlen gyilkos, és bizony lehet, mert hogy itt rétegei vannak, itt síkjai vannak a tisztességnek, és tehát szabályok vannak, és egy bizonyos síkon tisztességes vagy becsületes, vagy normakövető vagy, és nem vagy falánk, és nem vagy mohó, és nem vagy pszichopata, és nem vagy törtető, ugyanakkor viszont megteszed, amit meg kell tenni, mert egy nagyobb rendszernek a része vagy, ahogyan az Al Pacino a Ruggiero-nak a szerepében előadja a filmben, mindannyian egy küllő vagyunk, egy nagyobb keréken, és a küllőnek nem az a dolga, hogy fékezze a kereket, hanem az, hogy tartsa. És még egy ellentmondás a filmből, látszólag egy ilyen tanmese, hogy kedves fiatalok, menjetek a BKV-hoz dolgozni, vagy ha még bátrabbak vagytok a rendőrséghez beépített ügynöknek, de a végén a kitüntetés jelenetre, hogyha gondoltok, jaj, de nyomorúságos, akkor az megint felülírja azt, hogy ez csupán egy propagandafilm lenne az FBI szó részéről. Róla. Nem, hát az a nevetséges, hogy ott milliók, de tényleg milliókról van szó, amiket el se lopna, inkább odaadna a barátjának Leftinek, de tényleg millió dollárokról, és a végén az FBI kitünteti és kap egy 500 dolláros csekket. És akkor most örüljön. És azok a bohócok, azok tényleg úgy gondolják, hogy őt most ezzel kitüntetik. Adtak neki egy életet, megbízták azzal, hogy maradjon életben, ami az a gengszteré kellett válnia, aminek hatására tönkrement a családjával a kapcsolata, a feleségével a házassága. Gyakorlatilag szétesett az élete, majd a másik életét is elvették tőle, és adtak egy 500 dolláros csekket. Szóval Ez a kémlét, ez jó pár film, többek között az ID című film, vagy a Tégla elődje, ugye, amiből a Tégla készült, a dél-koreai változat, a Szigorúan titkos ügyek. Szigorúan piszkos ügyek, és ez a film megelőzi mindegyiket, ha jól néztem. De nem feltétlenül csak időben. Én azt gondolom, hogy az ID az a film, amivel ezt még egy lapon lehet említeni. Tényleg hatalmas filmről van szó. Mondjuk én a Szigorúan piszkos ügyeknek abszolút nagy híve vagyok, az egy elképesztő film. A Fedőneve Donnie Brasco az én szerintem egy 9-es film a 10-es skálán. A kedves SMS íróval csak egyetérteni tudok, aki azt írja, hogy ez egy 9-es film. Ez valóban így van. Ekkora dráma és ekkora hitelesség és ekkora meggyőző erő és ekkora színészek és ilyen erős forgatókönyv. És gyönyörűen van fényképezve a brilliáns film. Rendezés. Nagyon szép képek. Tényleg zseniális filmről beszélünk, és hát a kiváló színészek a Michael Madsen, a Johnny Depp és az Al Pacino egyaránt a legmagasabb színvonalat képviselik, legalábbis ami ezt a konkrét 1997-es filmet illeti, amely 127 percen keresztül köti le a figyelmeteket. Elképesztő fordulatokkal, és én is egy 8-ast adok a filmre. Ez a film pedig már az Ollókezű Edward és annak a zenéjét halljátok, amelyről a következő fél órában szó lesz. Kérünk titeket, hogy szóljatok hozzá az adáshoz. Ti mennyire szeretitek Johnny Deppet? Én Johnny Depp mániákus vagyok, én imádom a csávót, szerintem az mindent tud, és szerintem a hatalmas színészről beszélünk, és milyen hatalmas jövő előtt áll. Azt gondolom, hogy még akkora potenciál van benne, még annyi mindent tud felszínre hozni magából, hogy az bámulma csak néztek. 0629-986-986 az SMS-szám, amin várjuk azokat az üzeneteket, amelyekben a Johnny Deppre, meg a Donnie Brasco-ra, meg az Ollókezű Edwardra, meg mindazokra a filmekre, amelyekkel foglalkoztunk, vagy amelyek szóba kerülhetnek a Johnny Depp kapcsán. Reagálni tudtok, és meg tudjátok osztani velünk az impresszióitokat. Puzsér Robertet és Vida Viktort halljátok itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. Ez a hét mesterlövésze, és a Tim Burtonnek a filmjével folytatjuk. A Johnny Depp meg a Tim Burton azok jól összegyógyultak, körülbelül olyanok, mint a Robert De Niro meg a Martin Scorsese, és még számos ilyen analógiát lehetne mondani, olyanok, mint a mondjuk a Brian De Palma és az Al Pacino, de hát mondom, ilyenek vannak, tehát van olyan, hogy hát miért is mennénk olyan messze, amikor mondhatjuk azt is, hogy olyanok, mint a Bereményi Géza, meg az Eperjes Károly. Hogy egy rendező nagyon-nagyon-nagyon kiszúr magának egy színészt, és már abban gondolkodik. És miért is nyúlna máshoz, mikor az a színész pontosan tudja azt, hogy ő mit akar tőle. És nem véletlen, hogy Tim Burton és Johnny Depp egymásra gyógyult, ugyanis Tim Burtonnek az elképesztően színes, elszállós fantázia világába pontosan egy olyan színész kell, mint Johnny Depp, egy teljesen föltől elszállt, nem emberi lény, vagy ember, de nagyon-nagyon fura, és ez a színész, ez Johnny Depp együtt alkottak az Ed Woodba, az Álmos Völgy legendájába, a Charlie és a Csoki gyárba, a Sweeney Todd-ba, tehát legalább 5 filmet jegyeznek közösen együtt, és hát Johnny Depp a hangja a Halott Mennyasszony filmbe a főösnek is. Hát az Ollókezű Edward az első közös filmjük 1990-ből. És az Ollókezű Edward az a film, amivel igazán kitör Johnny Depp, ami miatt igazán felfigyelnek az rá. Az első főszerepe. Hát ebben nem vagyok. Hát hogyha a filmet veszünk, akkor igen. Ha regényt, akkor nem. Na, tehát szerintem mondjuk el, mert poén, mert a Rémálom az Elm utcában, ahova Nicolas Cage, aki akkor még szintén nem volt túl híres, benyomja Johnny Deppet, ez egy 84-es film, szerintem a mi korosztályunknak az egyik legnagyobb horror film élménye a 80-as évekből. Hát Freddy Krueger van-e az álmodban van, és ott nem tudod igazán, jaj, az olyan szülök. És aztán jön egy bikini vadászok, ahova 3 kérdőjelet lehet írni, valószínűleg egy borzasztó rossz film. Nyilvánvalóan. A címéhez. Egy szerep elejéig a szakaszban megjelenik Johnny Depp, fogalmam sincs, hogy melyik szerepet játsza, nem ugrott be. És aztán elvállal egy tévésorozatot, eredetileg egy évre tervezi, de 3 év lesz belőle, a 21 Jump Street, egy ilyen bűnügyi sorozat, és ott tini bálvány lesz, de igazán az Ollókezű Edwarddal tűnik annyira fel. Annyira kellett a Tim Burton a Johnny Deppnek, hogy kiszabadítsa ebből a tini bálvány skatujából, így és van, hogy adjon neki egy karaktert, sőt számtalan karakter, de igazi karaktereket. A Tim Burton az mindig a frikekről mesél, tehát ő mindig a kívülállókról, a furcsa, sérült, beilleszkedésre képtelen, strange figurákról beszél, mindig az, ő hozzá azok állnak közel, de a Batman sem véletlen, úgy gondolom. Tehát ez az Ollókezű Edward, ez az ős típusa a Tim Burton filmeknek. Aki nem látta a filmet, én 20 évvel ezelőtt nem néztem meg, mert akkor éppen a nagy punk HC-s korszakomat éltem, és megláttam, hogy egy ilyen robbantott fejű, dárkos, grufti figura a fős, és azt mondtam, hogy na nem, nekem ez nem kell. És pár napja néztem meg, de tehát egy Ollókezű Edward, nem lövünk le semmilyen poént, hogy egy ilyen iszonyatosan fehérbőrű, hülye frizurás alak, bőrszerkóba, akinek különböző ilyen, hát mint ez a svájci bicska szerű egyszerűen így nyílnak ki a különböző ollók a kész fejéből. Szerintem ezzel így meg is ragadtuk a feszültséget a filmbe, ami a problémákat hozza, hiszen hogy a francba lehet így élni. Hát nem és lehet. Hát ki más tudná ezt eljátszani, mint Johnny Depp, aki tényleg egy ilyen tehát vannak azok a filmesök, akik olyanok, mint mi, de aztán kiderül a film közepén, hogy ők mentik meg a világot. Johnny Depp ennek az ellentétje, első pillanatra látjuk az összes filmében szinte, hogy nem olyan, mint mi, egy ilyen színes ruhás, bőgatyás, poszthippi, tollas kalpaggal a fején, ékszerekkel, meg mit tudom, tehát első pillanatra nem olyan, mint mi, és ez egy teljesen más figura, és ebbe a filmbe, az Ólóközi Edvárdba pontosan ez kell. Ami a látványvilágot illeti, hát egy amerikai kertváros épül fel a film kedvéért számtalan házzal, borzasztóan unalmas, hiába színesek a házak, egyformák és unalmasak, talán később az amerikai szépség vájkál ennyire ebbe a borzasztóan unalmas amerikai kertvárosnak a szociológiájában, mint az Ólókezű Edward, de ugye ez egy Tim Burton film, tehát az unalmas amerikai kertváros fölé egy 19. századi angliai kastély magasodik, egy jumbo újszerűen benőtt kerttel. Hát ez egy ilyen nagyon sötét, egy sötét mese megint. Egy mese. Igen, és igen, mese, be is mese, vallja de... a film, úgy is indul, a nagymama mesél az unokájának. A Tim Burton az erről híres és ebben erős, hogy ő mindig meséket mesél, de ezek sosem negédes mesék, sosem ilyen nyákos, nyálas, szép mesék, hanem mindig van benne valami gonosz, mindig van benne valami sötét árnyék, és mégis olyan bensőséges, mégis olyan emberi, mégis olyan szívmelengető, de nem a szirupos módon. Mert a Tim Burton tudja azt, hogy a mese az nem azt jelenti, hogy szirup és gagyi, és lekötjük pár percre a hülye gyerekeket, hanem tudja azt, hogy kell benne lennie tanulságnak, ez jó, hogyha nem didaktikus. Meg ezek felnőtt mesék igazából. Így van, így van. És valami fontosat akarnak elmondani rólunk. Az ólókezű Edward erről a kitaszítottról szól, erről a szerencsétlenről, aki alkatilag képtelen a gyöngétségre, mivel hogy a kezei helyén, amivel kezet fogni lehet, amivel ölelkezni lehet. Azt tudni kell, ott ollók vannak. Tudni kell, hogy az ember az azért tudja használni a kezét, mert az erekció során, és most ne a szexuális értelemben, hanem ugye a homo erectusra gondoljatok, felegyenesedett, és a két melső végtagja szabaddá vált, nem játszott szerepet a mozgásban, és ezáltal vagyunk képesek arra, hogy tárgyakat készítsünk, ezáltal tudunk sokkal komplexek, sokkal összetettebb emberi kapcsolatokat fenntartani egymással. Ez az, ami emberré tesz minket, az ember az az ember szabású élőlény, ami szembe tudja fordítani a hüvelykujját a többi ujjával. Igen, igen, a kezünkkel tudunk simogatni, gyakorlatilag a kezünk, tehát itt az olló, az a készfej, a szeretet képessége, a szeretet képességének az adása, és ezzel a készfejjel csodát lehet tenni, de sebezni is lehet, és ezek az ollók, az ollókezű Edward készfején, ez pontosan na, ezt mutatják ez meg. Ez a nyomasztó benne, ez a hogy nyomasztó az benne. Az egyik pillanatban még egy csodálatos jégszobrot farag, a következő pillanatban akarata ellenére megvágja a leginkább szeretett lénynek a kezét. Az arca tele van sebb helyekkel, mert összevagnos. És önmagát is megvágja, tehát a szeretet körül... egy olyan képesség, amivel magunkat is meg tudjuk sebezni. Hát ő képtelen erre, ő alkatilag képtelen erre, és ez a mélyen szomorú és megrendítő ebben a mesében, hogy itt van egy ember, aki szeretni akar, de nem tud ölelni, nem tud simogatni, csak vágni tud, mert kések vannak a keze helyén. Köszönöm, kérem. Játszol velünk kivágós? Kivágós? Még esem. Az meg mi? Hi! Van egy orvos barátom, lehet, hogy tudna segíteni. Egyszerűen hihetetlen, mert... Látom, akkor az ollóival, oh, villám gyorsan, fantastikus. Hello, Mike, hogy mind? Hello, Jack. Hello, Kölykök. Hello, George Monroe. Ó, ebből a készfogásból inkább nem kérek. Na, mit szólsz, Joyce? Félelmetes a figura. Kívül az. Annyira. Titokzatos? Az. Szerintetek azok a vasak hidegek vagy melegek? Képzeljétek el, egy könnyed simogatás és... Dől a vér. Edi, beszéltem haverokkal, szeretnénk meghívni a péntek esti kártyapartira, eljönnél? Mm, csak egy a baj, nem tudsz keverni. Én is fogyatékos vagyok ám, de soha nem izgattam magam miatta. Belém repült egy pár repesz a háborúban, és azóta érzéketlen vagyok. Nem érzek szinte semmit. Senkinek ne engedd, hogy azt mondja rád, fogyatékos vagy. Ugyan ki mondaná rá, hogy fogyatékos? Istenem, dehogy, nevetséges, nem vagy te fogyatékos, csak... Hogy is mondjam, kivételes. Engem Joyce-nak hívnak, és észrevettem, hogy meg sem kóstoltad az ambrózia salátámat, pedig kifejezetten neked készítettem. Megengedett? Ezt is kóstold meg, anyám receptje. Az enyémet is megjárom, most hadd rájön. Nem látod még ezt hasonló bokorszobrokat? Neked is vannak bokraim, nem jönnél el hozzám? Én egy angyalt szeretnék a bokrom. Ez a film igazából nagyon szoros kapcsolatot ápol például a Kafkának az átváltozásával. Kafka nekem is eszembe igen, jutott. Vagy nagyon szoros kapcsolatot ápol például a David Lynchnek az Elefánt ember című filmjével. Úgy van. Olyan emberről szól, akit nehéz szeretni, mert hát itt a csúnyaságnak a helyére ez a veszélyesség lép. Hát, hogy őt egy tudós... Bár azért félelmetesen is néz ki, tehát aki először meglátja. Hát igen, mert hogy ő igazából ez egy olyan mese, egy tudósról szól, öreg tudósról, aki megalkot egy ember. Tulajdonképpen egy Pinokkió történet. Vagy inkább egy Frankenstein sztori. Igen. És nem tudja befejezni a művét, mert mielőtt a kezeket felszerelhetné, azelőtt meghal. És addig is ideiglenesen, amíg a kezekkel el nem készül, ollókat rak a hősünknek a csuklójára, és ezekkel az ollókkal hát ő mesterien bánik, és hát bokrokból farag, meg jégszobrokat farag, meg fodrászol, meg kutyákat kozmetikáz, meg minden, amit el tudsz képzelni. De bizonyos szempontból jobb a Pinokkió, mert egy bábuszerű figurával állunk szembe, és itt tudta a legjobban kibontakoztatni Johnny Depp ezt a Chaplin imitátor, Buster Keaton imitátor tehetségét, ami talán még annyira fantasztikus a Benny és June-nak a szem igen, szerepébe, ahol szintén ezt jó hozza. Na, Benny és June az is nagyon hasonló figurát hoz, de hát azért máshogy. Borzasztó tehetséges színész, ezt a filmet, az ólókező Edwardot az arcával el tudná játszani, ha csak az arcjátékát nézzük Johnny Deppnek, elképesztő, hogy mit ki tud a mimikájával fejezni. Fantasztikus, azt a sérültséget, meg azt a visszahúzódást. Azt a szeretetvágyat. Azt a szeretetvágyat, amit lefolyt. Mert itt arról van szó, hogy nem mersz ölelni, mert csak bántani, csak sérteni tudsz a szereteteddel. És ez mindannyiunkra jellemző. Tehát, hogy így, biztos, hogy mindenki érezte már azt, hogy úgy ölelt volna valakit, de annak terhes volt, és így menj és már odébb. És freaknek éreztük magunkat. Igen, hogy... és akkor valahol, valami benned ott belül összetörik, és akkor inkább visszavonulsz, és akkor nem is akarsz már semmit se, csak elbújni, és mindegyikünkkel előfordult, de a ólókezű Edward számára ez egy létállapot. Ő állandóan ebben az állapotban van. Tegyük fel, hogy egy szalomban vagyunk, és a szobalány épp a teát szolgálja föl. Sok apró kérdéssel találjuk szemben magunkat. Fel kell állnia az embernek, amikor elfogadja a csésze teát. Ollókkal nyúlhatunk-e a kocka cukorért? Nem. Helyén való-e elfogadni a második csésze teát? Az asztalkendőt teljesen kiterítsük-e, vagy közepén összehajtva fektessük a térdünkre? Könnyű elkövetni zavarba ejtő hibákat, de az etikett pontosan megmondja, mit várnak tőlünk, és megóv minden megaláztatástól és kellemetlenségtől. Igen, unalmas. Térjünk inkább át a költészetre. Az öreg a jó reménység fokáról köntösét vart a gyásznak fátyolából, s ha kérték, fel nem feslik, éj felelte, itt ott igen, de az esés akkor is a régi még. Úgy ám, mosolyog bátran, hisz ez mulatságos. Úgy. akit Edward még nem készült el, csak a felső teste van kész, és egy asztallapon nyugszik, és amikor mondja neki az öreg, hogy mosolyog, és akkor így próbál így vigyorogni, széthúzza a száját, de inkább vicsorgás. És tegye fel a kezét, aki ezt a vers részletet értette. Tehát nem, semmi, nincs, az egész, az a durva benne, hogy még nincsenek kész a gesztusai sem, tehát még nincsen legyártva Edward, és még így nagyon, nagyon gyengén működik, mint egy prototípus. Az annyira, hát hogy mondjam, ennyi sötétséget és depressziót egy ilyen kedves, aranyos, bájos külsőségrendszerbe beleilleszteni, beleépíteni. Tehát az egésznek egy ilyen negédes világa van, és egy olyan szörnyű, sötét, démoni fájdalom az, ami beleépül ebbe a kertvárosi vidámságba, az nyomasztó. Az előbb szerintem Robi tök jól elmondtad, hogy az ollókezű Edward szemszögéből minek a szimbolika ez a film, tehát hogy mi az, ami közös ollókezű Edwardba és bennünk, tehát ez a szeretnénk szeretni valakit, de úgy érezzük, hogy ollóból vannak a kezeink, de megnézhetjük a másik irányba is, Winona Ryderre. Látszólag nem olyan izgi, de hát tök ellentétes a fiú meg a lány figurája, ugye az ollókezű Edward egy majdnem szörny, vagy egy szörny, Winona Ryder pedig egy átlag tini, de hogyha megnézzük, hogy mit mutat a Winona Ryder sztori a filmen belül, akkor a tini szerelemnek azt a fajtáját, amikor már elmerjük hagyni a közösség által elővárt kapcsolatokat, tehát már nem azt választjuk magunknak, partnernek, akit a közösség előír, vagy jónak tart, vagy menőnek tart, hanem kinyílik előttünk a világ, és rátalálunk egy olyan figurára, aki teljesen más, mint mi. Ugye ez az örök vita, hogy azok szeretik-e igazán jól egymást, akik nagyon egyformák, vagy akik nagyon mások. És itt Winona Ryder által játszott Kim Box, az talál egy tőle teljesen különböző figurára, és a kapcsolat persze nem működik, de közben egy életre megszeretik egymást, és egy életre megsebzik egymást. Te hányast adsz erre a filmre? Szerintem ez egy 9-es film. Számodra 9-es? Igen, abszolút. Maga kategóriában tényleg, tehát... Nálam 7-es. Amikor kitört az a lárma, rögtön kirohantam a ház elé. Én kezdettől fogva éreztem, hogy valami nincs rendben vele. Hozzám is jöhetett volna. Bármelyikünkhöz betörhetett volna. De... Én figyelmeztettelek benneteket. Én láttam, hogy a sátán rokona. Akkor persze nem hallgattatok rám, de most igen. Mert most már ti is látjátok. Szóval a karácsony estét te is velünk töltöd, Louis, és akkor már mindenképpen ráveszlek a hajvágásra. Idén is megtartom. Persze, hogy az idén is megtartjuk. Mindig megtartjuk. Miért te tartanák meg most? Csak a letartóztatás miatt gondoltam, hogy nem hívsz vendégeket. Kényelmetlen lenne, nem? Nagyon is rosszul gondolod. Hát itt vagy. Ugye nem bántottak? Nagyon féltél. Mondtam Jimnek, hogy menjünk vissza, de Jimnek hiába mondok bármit is. Kösz, hogy nem mondtad el, hogy mi is. Ne köszönt. Biztos rossz volt, mikor megmondták, hogy Jimék háza volt. Tudtam, hogy Jimék háza. Tudtad? Igen. De hát akkor miért tetted meg? Mert te kértél rá. Kaptunk SMS-eket. Azt írja a kedves SMS író. Szerintem Depp csak Nicholsonnal és Brandóval említhető egy szinten. Nálam a top 3, a 3 top filmje, Félelem és reszketés Las Vegasban, A halott ember, valamint Ollókezű Edward, írja nekünk Petya. És Jana azt írja, hogy Johnny Depp és Jarmusch is jó páros, lásd Halott ember 1995. A halott, jó, ember, az, a halott ember az egy nagyon-nagyon kemény film, igazi a szó, de igazi értelmében vett művészfilm, tehát az arra oda kell, hogy tegyed magad, tehát ahhoz komoly energiák kellenek, hogy végignézzed. És beszéltünk a filmről, amikor terveztük a műsort, és én mondtam neked, hogy én nem értettem a halott embert, rajtam múlt volna, beszéltünk volna ebben az adásban a halott emberről. Szimbolikus, újfajta western. Nekem nekem a Rosencrantz és Guildensteinnel volt egy vonalon, tehát nézem, én se értettem, hányszor láttam a Rosencrantz és Guildenstern halott című filmet, és egyszer nem értettem. Én ezzel is így vagyok, nem értettem ezt a halott embert. A halott ember... Írjátok van meg, benne, hogy miről szól, én nem értem. Van benne egy jelenet, amikor az indián, ugye a film arról szól, hogy az elején meglövik a Johnny Deppet, és gyakorlatilag az ő haldoklásáról szól a film. Egy indián megpróbálja kiszedni belőle a golyót, és bele is nyúl a sebébe, de aztán mondja a Johnny Deppnek, mármint a hősnek, hogy de túl mélyen van a golyó, és nem akarok nagyon mélyre beléd nyúlni, mert félek, hogy annyira megsértenélek, hogy kiszabadítanám a lelkedet. És ez a mondat, ez nekem akkora szöget ütött a fejembe, hogy bennem ez egy csomó, tehát érem egy mondat, ennyire talán nem is volt soha hatással. Azt elhiszem, hogy ez egy mondat egy filmből. Akkora erejű mondat volt, hogyha az én számomra ez a mondat, ez sokszorosan igazolt ennek a filmnek minden erényét. Nekem az Éjszaka és Földön nem mozgott. Egy valamint mindegyik egy utazós film. Néztem, és így elaludtam. Tehát... Megmondom, hogy én a Jarmussal bajban vagyok. Én a Szellemkutyára mondom azt, hogy na, az még egy jó filmje. Tehát azt értettem is, így van, azt élveztem is. És a Jarmus rajongók, azok meg tudod, hogy vannak a Szellemkutyával, hogy fúj, hollywoodi szemét, az nem a halott ember, az Éjszaka a Földön, az igen, azok a jó film. Tehát, hogy így, hát persze. Van, aki szereti az Arizonai Álmodozók filmet, abban is Johnny Depp játszik, de szerintem a Kusturica, ugye? Szerintem Kusturica, de nagyon sok filmet veszek ki, nagyon kevés filmet veszek ki a közepén, de ezt kivettem. Jaj, hát a Johnny Deppnek hát volt néhány ugye ez az Álmos Völgy legendája. Megnéztük a moziba, kijöttem, és fogalmam nem volt, hogy mit láttam. Jó, az is egy Johnny Depp film. Igen. De azt mondom, hogy olyan rossz filmje mégis a Johnny Deppnek, mint a Crybaby nincs. Nincs és nem is lehet. És az a vicces, hogy aki mondjuk 1990-ben volt tini, az emlékezhet rá, hogy a Crybaby, ami az előbb említett Ólókezű Edward után volt 90-ben egy filmje, Ólókezű Edward is 90-es termékeny év volt, Bravo poszter volt, tehát ez a Bőrgyek is fehér atlét, fehér pólós, Bőrgyek is ilyen hátranyalt frizurás Johnny Depp, ahogyan bájolog le a poszterről, tehát ez szerintem alapélmény. Ez a Mamba cukor korszak, tehát egyébként Iggy Pop is játszik a Crybaby-be, de... De egy ocsmány film az a Crybaby. Na, az olyan, hogy az tényleg olyan, mint egy ilyen tutti frutti ízű rágógumi, az olyan az a film, hát az valami köpedelem. Ez nagyon fontos, hogy a hallgatónak kell mondjuk, hogy akik félnek Johnny Depptől, én is féltem tőle, én nem néztem meg a filmét, azt gondoltam, hogy ránéztem, és azt gondoltam, hogy ez egy nyálas figura, és az utóbbi években kezdtem rá felfigyelni, és megéri a figyelmet, mert Johnny Depp Edward Norton említhető egy napon bármit el tud játszani. Tényleg bármit. Látszólag... Én szerintem bármit. Tehát mondjuk az egy rejtély, hogy ezekből az átlag hollywoodi színészekből, vagy hát nem átlag, de nagyon jó hollywoodi színészekből, mint a Brad Pitt, meg a Johnny Depp, megnézed a fiatalkori fotóit, mindegyik egy ilyen iszonyatos bájgúnár, és aztán később... Kiderül, hogy bármit el tud játszani. Aztán itt van a Pokolból című filmje 2001-ből, a hasfelmetsző Jackről szól, meg a szabadkőműves összeesküvésről, egy ilyen történelmi kosztümös thriller. Hát, jobbat vártam. Természetesen Johnny Depp a non plus ultrát hozza, mint mindig, de aztán a Rochester grófja az még egy olyan film, amit érdemes megemlíteni. A 2004-es filmje, az a film, amire azt tudom mondani, hogy az igen, az egy kőkemény film, tehát az húsba vágó. És a Betépve? Az kőkemény, pokoli rossz, borzasztó. Tehát a Betépve az minősíthetetlenül rossz. Meg ne nézzétek. Ez a kábítószer történelem, hitvány. Gyors talpaló? Nagyon rossz. Olyan, hogy ki akarsz jönni a moziból. Tehát olyan, hogy így nem is akarod végignézni. Nekem nem volt ennyire negatív. Neked tetszett. Viszont ami borzasztó rossz, amit nehogy megnézzetek, az a 9. kapu, ugye? Jaj, ami egy szörnyű. Ilyen... Minden Roman Polanski filmek legrosszabbika talán. Képesztően rossz. Aztán a Titkos ablak című egy ilyen Da Vinci kód-szerű, nyilván időben megelőzi, ha jól emlékszem, egy ilyen hetedik akart lenni, de szánalmasan rossz. Nem tudom, rémes. Aztán ott van a Titkos ablak. Az is olyan film, hogy így az ember így várja a nagy csattanót a végén, várja, hogy a végén majd jön a csavar, és aztán nem jön semmi, csak a pofára esés. És van az egy ember... filmje, amit nem csak színészként alakít, hanem ő rendezte, ez a Halálára, ahol ha jól emlékszem, Marlon Brando is szerepel. Hát egy két jelenet erejé konkrétan, igen. Az is egy gyötrődés. Nem annyira rossz, de... Nem láttam, hát, de gondolom nem nagy film, utána nem próbálkozott már rendezéssel. Nem egy nagy film. És akkor a Közellenségek című film, ami szintén nemrég készült, az 2009-es konkrétan tavalyi. Na, az film. Egy jó példa arra, hogy bármit el tud játszani Johnny Depp, tehát aki megnézi azt a hústornyot, azt az agresszív bunkót, az egyszerűen nem hiszi el, hogy Johnny Deppet látja. Igen. Ez nem a kalpagos felékszerezett színes ruhás hippi, aki szembe megy a fogyasztói társadalommal, meg tükröt tart neki, hanem egy gangster a 20-as, 30-as évekből. És mégsem jó film. Hát nem egy olyan óriási dobás, hát de abszolút megnézhető. Hát. Abszolút nem nézzétek. Inkább a látványvilágát emelném ki, de a színészi alakítások nagyon ott vannak. Tehát a Christian Bale is, és a Johnny Depp is nagyon jó. Ja, hát Christian Bale és Johnny Depp az két óriás, az kétség nem fér. Aztán a Dr. Parnassus és a Képzelt Birodalma, meg Robi ne nézzétek. Én megnéztem, de meg ne nézzétek. Majdnem erről beszéltünk. Akarjátok utána csapkodni a pultot a jegypénztárnál, hogy adják vissza a pénzeteket, akkor tessék, akkor lehet megnézni. És akkor most nagyon várjuk az Alice-t Csodaországban, ami a hatodik közös filmjük lesz a Tim Burtonnál, és hát... A Dr. Parnassus az nem Tim Burton, hanem az... Monty Pythonos. Hát igen, Terry Gilliamről beszélünk. Igen. És van egy filmje, amiről most fogunk beszélni, ami egy korai filmje, és szerintem nagyon kevesen ismerik, és én régóta rágom Robi fülét, hogy beszéljünk erről. Egy nagyon aranyos film, de nem csöpögősen aranyos. Nagyon szerethető kis filmről van szó, és ez a Gilbert Grape. A Gilbert Grape, az a What's Eating Gilbert Grape című film 1993-ból 113 percen keresztül rikkat és borzongat a maga groteszk világával, hogy mondjam, egy ilyen sötét családi dráma, amelyben hát van kit gyászolni, van kiért aggódni, és van mi szörnyülködni, és hát nem akarunk Gilbert Grape-nek a helyében lenni. És azért szerintem nem annyira sötét, tehát szomorúság van benne, de inkább ahogyan, ez a filmzene volt, nem amit bejátszottunk. Semmi kétség. Ez a filmzene, ez nagyon jól visszaadja a filmnek a hangulatát. Ez nem a nagyvárosi Amerika, ez az abszolút vidéki, pronyó, tanyasi középnyugat, de mindenhol süt a nap, és egy lelassult, teljesen más élet, mint amit mi megszoktunk, vagy amit mi minden nap megélünk. Hát most teljesen más kapcsolatok. Itt van ez a Gilbert Grape, akinek az öccse fogyatékos, az anyja 300 kilós, az apja meghalott. Hát remek, tényleg remek élete van, igazán. S ennek ellenére várándítással éli életét, eljár egy boltba, ahol eladó, van valami felszínes kis kapcsolat egy idősebb nővel. Nincs is élete gyakorlatilag, de nincs élete. Az ő élete például a testvérei. Nem, például... A megfelelés folyamatos kényszerében vergődik az egész élete. Nem vergődik, még se gondolja, hogy ez vergődés, benne él. Aj, de hogy nem szenved, mint a kutya. És a nagyvárosi emberek, akiknek meg nincs egy olyan testvérük, mint Árni, akit egyébként Leonardo DiCaprio valami elképesztő jó, ahogy alakít. Tényleg jól tolja. Egyik legjobb szerepe Leonardo DiCaprio-nak. Én DiCaprio szkeptikus vagyok, de meg kell, hogy mondjam, hogy ebben a filmben a DiCaprio jó. Ezt ki kell, hogy mondjam, és utána ki fogom mosni a számad, de sajnos... 11 évesen játssza a filmet, igen. És 11 évesen egy elképesztő alakítás nyújt gyakorlatilag Johnny Deppel egy szinten, és Juliette Lewis-t is emeljük ki, aki a Született gyilkosokból vagy a Rettegés fokából lehet ismerős, ezekről ugye már beszéltünk a műsorban. Na hát ez a Johnny Depp, ez megint egyedülállóan jól játszik. És itt egy pronyót játszik. Igen, egy igazi falusi sútyót. De egy nagyszívű falusi sútyót, aki nagyon szereti a testvérét, és akkor nagyon... is a fogyatékos, és mindig mellette van. És... Most azt a csávót játsz, akivel telibe azonosulsz. Tehát, hogy vannak azok a filmek, ahol a hős az a teljesen azonosult, ható és azonosulandó figura, még narrális az elején, az mindig segít az azonosulásban, hogy teljesen bele tudja olvadni a hős személyiségébe, és együtt tudjál vele dobbanni a filmnek minden képkockáján. Na hát itt a Gilbert Grape az ez. És hát mondom, rettenetesen nyomasztó az élete. Tehát ő a férfi a háznál. Tehát van egy fogyatékos öccse, van egy nővére, meg van egy anyja, aki hát gyakorlatilag hát az a legnagyobb aggodalmuk, hogy le fog szakadni alatta a ház, úgyhogy folyamatosan alá kell ducolni a házat úgy, hogy az anyja azt meg ne tudja, hogy az neki milyen megalázó lenne, hogyha megtudná, hogy alá kell ducolni a házat, mert le fog szakadni a 300 kilója alatt a ház. Az egyik csúcsjelenet a filmben, amikor az anyja mégis kiteszi a lábát a házból, és elindul, mint egy óriási mamut döngve a kisvároson keresztül, hogy a rendőrségre kihozza a Arnit. Röhögnek rajta, meg fotózzák őt, és az emberi kegyetlenségről, meg a kisvárosnak erről a nyomasztó közegéről, amiről egyébként az Ollókezű Edward is szól, hogy azt szokták mondani a kisvárosra, hogy az milyen jó, mindenki ismer mindenkit, nincs az elidegenedés, hanem ez a bensőséges, egymás segítő, egymásról gondoskodó, egymás életében jelenlévő közösség az, amiről beszélünk. Na de ennek az érmének a másik oldala meg az, hogy folyamatosan kilógnak egymás szájából, folyamatosan turkálnak egymás magánéletében. Őnekik nincs szükségük blikre, meg mindenféle szutykos bulvárlapokra, mert őnekik a bulvár az élet, őnekik a szomszéddal történik meg az, ami a Kapocs Zsókával, vagy amit tudom én kicsodával. Tehát, hogy ők a saját életükben termelik ki azokat az úgynevezett celebritiket, akiknek az életén aztán lehet csámcsogni, és akiknek az életét aztán tönkre lehet tenni a különböző pletykákkal. Tehát ez egy meglehetősen interaktív folyamat. Én továbbra is vitatkoznék, hogy ez egy annyira nyomasztó film lenne. Szerintem itt a fősben Gilbert Grape-be, aki Johnny Depp játszik, nagyon-nagyon finoman lassan érik meg az, hogy ő elmenjen innen, és nem is megy el addig innen, amíg a családja ide kötik, amíg a családja egybe van, és ezzel párhuzamosan pedig egy szerelmi kapcsolat a Becky-vel, akit a Juliette Lewis játszik. Az is ilyen nagyon finoman bontakozik. Itt nagyon hátra lehet dőlni, nagyon bele lehet süllyedni ebbe a filmbe, így magába szív, van egy ilyen lassúsága, egy ilyen napsütött, hangulatos világ, ahol a problémáknak a ne további az, hogy Arnie az néha felmászik egy toronyba. Hát az elég nagy probléma, amikor a fogyatékos öcsétből mászik egy 150 méter magas toronyba, onnan ja, bármikor leeshet. A tűzoltóknak állandóan le kell hozni. Állandóan le kell onnan hozni, elég nyomasztó. Szóval szerintem, ha azt akarjuk, hogy korán jöjjenek, kell valami előétel. Igen, az jó lenne. És mered azokat a kis hagymás gombócokat. Fűszeres mártásban, sűrű kecsöppel. Én is erre gondoltam. Én hot dogot akarok, anya. Valami másik. Igen, lehet. Tudod, olyan havai előétel, amit ananásszal csinálnak, és jó a konzervananász is. Össze kell őket vágni egy-egy kis darab szalonnával. És fog piszkálóra tűzni. A szalonnát? Nem, főzöm, sütöm. De a szalonna nem lesz az igazi, ha nem nyílt lángon készíted. De el. Nem. Hoddogot csak nehogy elégessük. Akarok. Nem, kizárt az éget nem jó. Hoddogot akarom. Lesz hoddog is, drágám, megígérem. Csinálunk a kedvedért hoddogot is. Kérek. A lényeg a partiban, hogy bármely partinak voltam eddig. Mi van? Teleszájjal nem beszélünk, igaz? Mit mondasz? Rosszul leszek tőled, mindjárt hányok. Jól van, papa. Ellen. Persze, papa. Hát, persze, hagyjátok, papa. Persze, papa. Szép volt. Hagyjátok már, abba. Elég. Apa meghalt. Gilbert. Nem hiszem el, hogy ezt mondtad. Miért nem? Apa meghalt. Apa meghalt. Gilbert. Ami elég volt, hagyd abba. Apa meghalt. Gilbert. Apa meghalt. Hagyd abba, Árni. Nem így gyereket. Állítsd le, Emi. Nyugalom! Nyugalom! Árni! Elég! Elég! Elég! Elég! Elég! Elég! Azt mondtam, elég! Ha csak sikítem. Na itt aztán van hiszti, az biztos. Tehát abból aztán kaptok dögivel. A családi dráma az megvan alapozva. Ez a film igazából arról szól, hogy a személyes, bensőséges kapcsolataid, a legfontosabb kapcsolatok az életedben, a családoddal, a testvéreiddel, a szüleiddel való kapcsolataid, azok mennyire szükségesek neked, és mennyire terhesek neked. Ezek mennyire békjók, és mennyire lehetőségek. És ennek a határvidékén, ennek a határmesdjéjén mozog a film. Olyan dolgokat mond ki benne narrátorként a Gilbert, hogy néha azt kívánja, hogy Árni az öccse halljon meg, néha meg azt, hogy éljen. Mert hogy a srác az meglehetősen sérült, és az orvosok azt mondták, hogy 10 éves korára meg fog halni, a filmben 19 éves, és akkor már akármeddig élhet. És amikor ezt mondja Gilbert, hogy még akármeddig elélhet, akkor így nem lehet tudni igazából, hogy ezt ilyen jó szájízzel mondja, és reménykedve, hogy akármeddig élhet, vagy félve, hogy akármeddig élhet. És nem is elsősorban azért, mert akármeddig itt lehet a nyakamon, és akkor nekem ez erről gondoskodni kell, erről a koloncról, és nem lehetek szabad, hanem sokkal inkább az Árdinak a szenvedése, tehát hogy még akármeddig szenvedhet, még akármeddig gyötrődhet. Olyan gyerekről van szó, aki játékból levágja a tücsöknek a fejét, utána meg zokog, üvöltve zokog Gilbertnek, hogy Gilbert, megöltem, meghalt, gyilkos vagyok. Tehát egy ilyen figuráról van szó, az érzelmi hullámzásai, azok nem követhetőek, és nem, hogy Gilbert vagy a néző számára nem követhetőek, hanem ezeket a hajtűkanyarokat maga a hős Árni sem tudja bevenni. És ez az élet, ez az ő számára egy egymerő gyötrelem. Hát lehet ennél nagyobb ellentmondást felvázolni, mint hogy a kapcsolataink, vagy a kapcsolatunk, ami a szeretetet hordozza, az egy elviseltetlen idegesítő kapcsolat, és közben mégis ez az, ahol a szeretet és nem tudsz nélküle élni. Tehát az alap probléma, hogy a filmben, hogy elinnen ebből a kisvárosból, nyilván Gilbert Grape-nek fogalma nincs a nagyváros problémáiról, elinnen, de közben meg a családja ideköti, és Robi, te be szoktál izgulni, hát szerintem velem együtt az olyan filmekre, ahol a kegyelem tematika bejön, és szerintem, ha van itt kegyelem ebbe a filmbe, akkor az, ahogyan a sors betör ebbe a kisvárosba, például Juliette Lewis és az anyja képébe. Ugye Becky, aki beszerelmes lesz Gilbert, és ahogyan minden ellenére, minden olyan tényező ellenére, ami azt üvölti végig a filmbe, hogy itt fogsz megrohadni ebbe a kisvárosba, egyszer csak elkerül innen, és úgy kerül el innen, hogy sohasem lép át a családján, és nem hagyja őket úgy a saját háta mögött, hogy kiszúrna velük. Nagyon érdekes, a DiCaprio 11 évesen egy 19 éves fogyatékos gyereket alakít, és Oscarra jelölték. És meggyőzően, és Oscarra jelölték, amit azóta se kapott meg. Bár az Aviátorért és a Véres gyémántokért újra jelölték, de azóta se kapta meg. Mert de hát a kis Scorsese kedvence Robert De Niro után, annak van esélye még, hogy egyszer csak jaj, de rémes. Hol van ez a De Nirótól ez a kis tiknyó? Na hagyjuk. Annak ennére, hogy elég szépen kikupálódott azért. A Crybaby jó film, írja az SMS író. Nem direkt láttam. Olyan, amilyen művész ilyen szemét. Jó. Nem tudom eldönteni, nem. Direkt olyan, még nagyobb baj, annál nagyobb baj. Szép film, és ebben van Leonardo DiCaprio egyetlen jó szerepe. Kár, hogy a halott ember kimaradt ma. Egyetértek mindkét állítással. Szóval a Gilbert Grape-ről beszélünk. Írjátok meg nekünk, hogy mi a véleményetek erről a filmről, hogy nektek tetszett a Gilbert Grape, és hogy egyáltalán milyen érzéseitek vannak, hogyha láttátok ezt a filmet, meg általában várunk mindenféle impressziót a Johnny Deppel és az ő színművészetével kapcsolatban a 0629986986-os SMS számunkon. Ez a Rádió Cafén a hét mesterlövésze. Puzsér Robertet és Vida Viktort hallhatjátok a mikrofonok mögött a 98.6-os frekvencián. A Johnny Depp előtt tisztelünk a mai adással, olyan filmeket idéztünk fel, mint a fedőneve Donnie Brasco, mint az ollókezű Edward, valamint mint a Gilbert Grape, amelyről most szó van, és amely filmnek az egyik nagyon-nagyon bensőséges és meleg jelenetét fogjátok hallani. A meleg az a szónak az érzelmi értelmében, és nem a szexuális értelmében, szigorúan nem a szexuális értelmében értendő, ugyanis ebben a jelenetben a Juliette Lewisnak meg a Johnny Deppnek a párosát hallhatjátok. Túlóráznom kellett, hogy etessem anyát. Az egész a te hibád. Ezt nem értheted. Teljesen összetört, amikor apa eltűnt. Nem köszönt el senkitől, csak úgy... Egy napon... Egyszer csak... Nem volt itt. Biztosan lófrá valahol. Akkor kezdődött minden. Anya nagyon csinos volt. Nagyon csinos volt, és nagyon... Mókás. Szóval szerinted apád a hibás? Nem. Senki sem tudta, mit gondol. Ő nem adott semmit sem. Egyszerűen csak ott volt. Próbáltunk játszani vele. Bevonni a játékba. Megnevettetni, vagy csak, hogy lássuk, hogy mosolyog, és... Nem is tudom, de... Semmi. Mintha nem is élt volna. Ismertem egy ugyanilyen fiút. Ó, Gilbert. El sem tudom képzelni, milyen szörnyű lehet nektek. Tudom, milyen rettenetes vagyok. Ne mondj ilyet. Igen, tudom. És tudom, hogy szégyeled magad miattam. Mama. És sosem akartam ilyen lenni. Nem akartam, hogy kinevessenek. Nem nevetnek ki. De... Nem nevetnek. Ó, Gilbert, kérlek, ne tűnj el. Kérlek, ne tűnj el. Egy hibámat hadd javítsam ki. Nem 11 volt DiCaprio a forgatáskor, nem 19, amennyi a szereplő, akit játszik, de egyszerűen úgy néz ki, halva. De úgy néz ki tényleg, mint hogyha évekkel lenne fiatalabb. Kérdezte a kedves SMS író, hogy mi a véleményünk az Astronauta című Johnny Depp filmről, hát lesújtó. Az a baj, hogy a Johnny Depp az annyira rosszul választ magának szerepeket, én nem tudom, de hogy így olyan sok, olyan az ő művészetéhez méltatlan filmben játszott, igazán jó és igazán emlékezetes és igazán ütős filmjei, azok az én véleményem szerint elsőrendűen a Don Juan de Marco, a Rochester grófja és a Félelem és reszketés Las Vegasban. Azok, amikre úgy lehet hivatkozni, és hát természetesen a Tim Burton-nel közösen készült filmjei azok, amik még az életműből kiemelésre méltóak. Úgy tudom elképzelni, ahogyan elnézem, hogy Johnny Depp így átviharzik a filmeken, lehetnek azok jó filmek, rossz filmek, el tudom képzelni, hogy valami megfogja egy forgatókönyvbe, és aztán nem törődik semmi mással, és eljátsza, mert neki az az egy momentum tetszik. Lehet, hogy a sok nulla a dollár jel mögött, nem? Nem hiszem. Nem, mi nem hiszük, mert mi, nem hiszük, mert mi tele vagyunk illúziókkal, és mi eszméjítjük a tehetséges színészeket, és azt gondoljuk, hogy ők olyan jó emberek, meg olyan áldozatkészek, ők feláldozzák magukat az emberiségért, meg a művészet oltárán, ők tália papjai, ugye, ilyen illúzióink vannak velük kapcsolatban. Egy rajongó jó oldalon láttam az ékszereit, és van egy Che Guevara fejes ékszere, persze ez lehet egy abszolút divat bóckodásban is, nem mint oda lennék Che Guevaráért, de, hát igen, de azért elég jó, nem, hogy van egy saját sziget, de azért Che Guevarás ékszere is van. Ja, csak az a kérdés, hogy ha a Che Guevara hatalomra jutott volna, akkor nem dobott volna atomot oda, ahol most ő lakik. Tehát ez a fő kérdés Johnny Deppel kapcsolatban, hogy Johnny Depp túlélte volna-e, hogyha az a bizonyos Che Guevara az nem az ő ékszerén, hanem mondjuk Kuba miniszterelnöki székében végezte volna. Egy szó mint száz. A Johnny Depp az egy hatalmas színész, és én azt gondolom, hogy a jövőben ennél rosszabbul már nem is nagyon választhat magának szerepeket, csak jobban. Én nagyon bízom abban, hogy még újabb és újabb alakításokkal fog minket megörvendeztetni. De ha már astronauta, tehát az megint egy olyan, mint a közellenségek, hogy így úgy van elkészítve a feje, hogy nem ismernéd meg. Tehát az megint nem egy ilyen tipikus, romantikus, lázadó, ez az átlagos Johnny Depp szerep, és azt is valószínűleg azért eljátszotta valahol. Aztán az Én Pán Péter című film is egy ilyen de szirupos, jaj, de rossz. Nem tudom, tehát olyan topzódunk a rossz filmekben, amikben a Johnny Depp mégis mindig jó. Az utolsó film, amiről beszélgetni fogunk. Bocs, még a Gilbert Grape-hez. Igen, nem is osztályoztuk le a Gilbert Grape-et. Igen, és említik az egyik fórumban, szerintem tényleg csúcsjelenet, vagyis hát egy jó benyögés, amikor bemutatja a lányt hát a hatalmas méretű édesanyjának, a főhős Gilbert Grape, és akkor mondja neki az anya, hogy nem mindig voltam ám ilyen. És hát mit lehet erre mondani? Ott állsz a pasidnak az anyja előtt, aki egy több száz kilós, és azért nem mindig volt. És azt mondja a lány, hogy nos, én sem mindig voltam ilyen. Jaj, de annyira, ez egy nagyon bensőséges és nagyon, nagyon, nagyon szép film, és annyi érzelmet szabadít fel benned, és bennem, és bennünk, és mindannyiatokban, ha megnézitek, tényleg, tehát azt mondom, hogy ez olyan igazán hetes. De azért az túlzás lenne, hogy a DiCaprio lejátsz itt a Johnny Deppet. Nyilván hálásabb szerep egy fogyatékost játszani, mert ott nagy színészi alakításra van mód. Persze, világos. De Johnny Depp mennyire jó hozza ezt a pronyó, villanásokkal jelzi, elképesztően jó játszik. Én azt mondom, hogy más kategória Johnny Depp meg a Leonardo DiCaprio. Aztán írjátok meg ti is a véleményeteket, legalábbis, hogy gondoljátok, 0629-986-986-at hozzátéve, hogy a Gilbert Grape-ben a Leonardo DiCaprio is jó. Tehát, hogy így nem vitatjuk el, hogy ebben a szerepben tényleg jó a csávó. Én 9-est szóval adok erre a filmre, is 9-est erre is megadom. Én meg erre is 7-est adok. Szóval, csokoládé? Kérdezi a kedves SMS író Judit. Kedves, szerethető film szerintem. És mi szerintünk is az, és ezért választottuk a negyedik filmnek már a csokoládét. A rendező ugyanaz, tehát itt a Gilbert Grape rendezője tér vissza. Lasse Hallström, aki, vagy Lasse Hallström. Na mindegy, a lényeg az az, hogy megint valami hasonló, ilyen kisvárosi, érzelmes, ez az ő világa, bensőséges, és az érzelmeknek az útjáról, meg a megbékjózó erejéről szóló film az, ami itt zajlik. Szerintem azért még sikerült előrelépni a Gilbert Grape-hez képest, én azt mondom. Te hogy vagy? Nagyon-nagyon nem vagyok a Csokoládé című filmnek rajongója. Tehát, nem tetszett? Tehát nem, tehát tényleg olyan szinten állítja a Csokoládét a középpontba, hogy minden percében a filmnek csak arra tudunk gondolni, hogy egy édesipari propaganda filmet nézünk. De az nézünk. Csak egy szimbólum, tehát most ne... És egyáltalán az, hogy szóval 2000-ben készült a film, és egy ilyen 70-es évekbeli egzisztencialista lázadás a közösségnek a hagyományos normáival szembeni lázadásnak a békjója, tehát akkor már ideológiailag, vagy így politikailag a 2005-ös csokoládégyár ja, Charlie és a csokoládé sokkal közelebb áll hozzám, ami a szerénység, a szófogadás, a család, a szeretet. Tehát ez, hogy 2000-ben csinál egy filmet arról, hogy a templomban az ájtatos polgárok nem mernek a szenvedélyeiknek és az erotikájuknak a magánéletükbe utat engedni, hát Ez 2000-ben ez így mondani való, vagy ez így érdekes? Szerintem ennél azért sokkal többről szól ez a film. Tökéletesen kiszolgálja a film ezt az ezoterikus... Ezoterikus? Ilyen post-68-as, nyilván nagyon szimpatizálok a minőségi élet gondolatával, meg az összes mozgalmával, ami nem a fogyasztást, meg a birtoklást helyezi a középpontba, hanem a szenvedélyeket, az érzékiséget, de nem, szóval... Hát szerintem meg nagyon is, sőt. Olyan édes a film, mint a címe. Kaptunk néhány SMS-t. Benny és June volt már, vagy ciki? Kérdezi az SMS-író. Nem, a Benny és June remek. Na, annyira nem ciki, hogy Robi be akarta rakni a műsorba, beleszántam a műsorban, csak nem sikerült szereznem hozzá olyan kópiát, amin szinkron van, és ezért aztán nem tudtam volna bejátszani belőle nektek. De nagyon ajánljuk nektek a Benny és June-t, az még egy nagyon-nagyon-nagyon jó film. Sérült emberekről, beteg emberekről, outsiderekről, kívülállókról, akik mégis valahogy utat találnak egymás. Ez egy nagyon érzelmes film, és nagyon jó ízléssel elkészített film a Benny és June. Egy mellékszerepet játszik benne a Johnny Depp, de lejátszik mindenkit. Tehát, hogy nem tudod levenni róla a szemed. Na ez még egy olyan film, ahol, hát hogy is fogalmazzak, ilyen, hát kiég a celluloid a Johnny Depp körül, azt lehet mondani. Szeretem szinkronnal nézni a filmeket. Na, erről beszéljünk, a szinkronhangról, ez egy nagyon érdekes dolog. Ha megnézitek, gyakorlatilag 5 vagy 6 vagy 7 magyar színész adta a szinkronhangját a Johnny Depphez, és nem értettem, hogy miért. Általában megtalálja a zsák a foltját, és akkor kialakul, hogy ki az a magyar színész, aki azt az adott amerikai színész szinkronizálja. És aztán arra jutottunk, hogy az otthoni tanakodásnál, hogy pontosan azért, hogy Johnny Depp szinte bármilyen karaktert el tud játszani, akik választották a magyar szinkronszínészt, azt nézték, hogy mi az a szerep. És mivel ő nagyon sokféle szerepet játszott el, ezért mindig más magyar színész adta hozzá a hangját. Sweeney Todd, kérdezi a kedves SMS író. Megvan otthon, aranyos. Régóta tervezem, hogy megnézem, de annyira gusztustalanul néz ki abban a filmben, hogy így nem. Tudom, aranyos. Ez is Tim Burton, igen, az is Tim Burton. Ez is a gőzkorszak, 19. századi Anglia meg. Nekem az Ed Wood jött be nagyon. Az Ed Wood amiben az ugye egy létező régi amerikai színészt játszik. Nem, rendezőt. Vagy rendezőt, igen. Ed Woodot magát. Na hát az igen. A Sweeney Todd-dal azzal már bajban vagyok, megmondom őszintén. De Tim Burtonnek is vannak jobb pillanatai, meg rosszabbak, de azt gondolom, hogy a Tim Burton életműnek a csúcsa az mégiscsak a nagy hal. Egy szó mint száz, beszélgessünk a Csokoládé című filmről, amely film azért szerintem számos más aspektust is megenged a számunkra, mint amikkel az imént a tanult kollégám élt. Ez a kritika marhaság, írja a kedves SMS olyan kifejezet. Hát a tiéd. Melyik? Csodálatos a könyv, a film, a Csokoládé konkrétan, írja a kedves SMS író. Hát azt várom, hogy érveljetek a Csokoládé, szerintem, mert Robitól is, meg tőletek is ezt várom. Szerintem nagyszerű filmről van szó. Belegondoltatok már abba, hogy az édesség az evolúcióval mennyire nem egyezik? Hogy az evolúció mennyire nem készített fel minket arra, mert hogy az édességet ilyen... Nem. Hát gondolj bele, hogy a természetben nem találhatóak meg ezek a cukrászati mértékű édességek. Mint például a nátszukor nevű növény. Ne, hát konkrétan abból azt ki kell vonni. Tehát azt hát nem vagy eltöröd és elrágítsa. Maradjunk annyiban, hogy a természetben, hogyha valaki természetben, természetes körülmények között él, akkor nem jut hozzá ahhoz a mértékű édességhez. Például méz, meg az amit ilyen a méhek készítenek. Na, például a méz. Például a méz az egy ilyen, az egy ilyen eset, amikor viszonylag kis mértékben vagy szűk keresztmetszeten hozzá lehet jutni bizonyos édességhez. De veszélyes, gondolom, mert a méhek megtámadnak. Na, hát például veszélyes. Vagy egy maci, ami szintén hajt a mézre. Egy valami biztos, hogy ez egy nagyon ipari dolog az édesség. Tehát most persze lehet. De tényleg a civilizációval jön be. Lehet pofázni a mézről, hogy zabálhatod a mézet, de azért a méznek az íze, vagy egy cukrász süteménynek az íze, ami egy ilyen civilizációs vívmány. Erzsa birodalom. Hogy mi úgy bánunk a cukrász süteményekkel, meg úgy bánunk a... De itt a több százezer, az ember több százezer éves evolúciójáról beszélünk. Az ember az alatt az idő alatt nem jutott hozzá ezekhez az ízorgiákhoz, ezekhez az ízélményekhez, amit az édességek jelentenek az ember számára. És itt ebben a filmben, itt arról van szó, hogy a... Bocsánat, nem tudnátok élni cukor nélkül, én kb. 93-94 óta nem eszek se cukrot, se mézet, se barna cukrot, se bionált cukrot, semmit, semmi édeset. És még egy csomó mindent más nem, de amit baromi nehéz, az a cukor, az édesség. Tehát próbáljátok egy fél évig édesség nélkül élni, hát akkor falat kaparnátok. Ne, a cukor az mindenféleképpen egy kőkemény tudatmódosító. És azon belül a csokoládé, hát az meg a mindennek a ne további. Ja. És szerintem az ételek közül, meg az ízélmények közül ez az, amelyik a legközelebb áll a szexualitáshoz. Pontosan, hát ugye mindenki ismeri ezeket a kutatásokat, hogy a nők számára a legfontosabb három dologból az első kettő a csokoládé, és a második helyen a pasik. Ja, harmadik hát talán a vásárlás. Egyértelmű, szeretett pótlék. Nyilvánvaló, hogy tudatmódosító hatása van. Tehát akár csak egy elélvezés. Tehát az olyan, hogy így egyszerűen más tudatállapotod van azután, hogy megzabáltad a csokoládét meg az előtt. Ilyen szempontból zseniális szimbolikával dolgozik a Csokoládé című film, konkrétan a csokoládéval. Tehát, hogyha az erotikának és a szenvedélynek a filmes megjelenítését, vagy egy szimbólumát meg kell találni, akkor természetesen a csokoládé az, és itt a Csokoládé című filmben a közösségbe megérkezik egy nő, egy egyedülálló nő. Viárosé, aki megnyitja a csokoládé üzletét, azt a csokoládé üzletet, amit hát így rosszabbkor nem is időzíthetett volna. 50-es évek Franciaországba járhatunk? Egy katolikus közösségbe? Kisváros? Nagy bőjt napján? Igen, bőjt hónapban, igen. Tehát konkrétan, talán nem a legjobbkor. És hát, nem a legjobbkor, nem a legjobb helyen, és nem a legjobb dolgot teszi. Igen, fölbojdítja ennek a kisvárosnak az életét. Bocsánat a betolakodásért. Örvendek. Elnézést, uram. Kalóztámadás. Mi a neved? Anuk. És az öné? Reynó grófja vagyok, szolgálatára. Igazi gróf? Mit mondta Krisztó grófja? Ő nem volt igazi. És minek köszönhetjük a látogatását? Nos, Laske népolgármestereként köszöntöm a közösségben, és szeretném meghívni a vasárnapi istentiszteletre. Kedves öntől, bár mi nem járunk templomba. De jó, hogy itt a templom. Majd élvezhetjük a harangszót. A harang célja nem a szórakoztatás, asszonyom. Fenkült hangja misére szólítja a híveket. Kisasszony. Hogyan kérem? Kisasszony, nem vagyok férnél. De hívjon csak Viánnak. Remélem betér hozzánk, ha majd megnyílik a bolt. Igen. Nos, pékséget nyitni a nagybőjt ideje alatt nem túlzottan szerencsés. Ó, de hát ez nem pékség lesz. Hát akkor mi készül? Meglepetés. Ó. Kedves öntől, hogy benézett. A gróf a történelem tudósa, és ennél fogva türelmes ember volt. Jó napot! Bízott az elődök bölcsességében. Őseihez hasonlóan vigyázott a falura, s jó példával járt elő. Kemény munka, mértékletesség, önfegyelem. Ez a film a puritanizmusnak és az élet élvezetének az összecsapása. Igen, ez tehát a piros vagy vörös sarokban a puritánok, a kék sarokban pedig az afrodiziákum, történetesen itt a csokoládé, tehát megjelenik, a szexuális vágy keltő édesség. Igen, megjelenik ez a nő ebben a kisvárosban, és nem is igazán tudjuk, hogy miként funkcionál ezekkel a csokikkal. Valamennyire bizonyos értelemben olyan, mint egy díler, aki drogot árul. Azoknak az embereknek, akik kis boldogság kapszulákat csak árul. Csak képzeljétek el, hogy egy olyan díler vagytok, aki annaknak kell, hogy eladja az anyagot, akik nem akarják ezt az anyagot, de valahogy nem tudnak szájukba kell csempészni. De nem tudnak ellenállni se neki. Tehát az a igazából kiközösítik őt, és aztán lassan a mindenki, aki outsider, mindenki, aki kitaszított, mindenki, aki párja ebben a kisvárosban, az betér ide és beszocializálódik ebbe a csokoládéboltba. Nem lehet igazából tudni, hogy ez a Vien Rossé, ez a csaj, akit a Juliette Binoche játszik a filmben, ez inkább egy díler, vagy inkább egy sámán, inkább egy gyógyító. Mindenkinek a saját személyiségére, a saját lelki alkatára passzoló édességet készít, és azt adja neki, és azzal váltja meg őket. Igen, váltja meg, és gyógyítja a sérüléseiket. Robi, beszéltünk egy filmről, egy első filmes spanyol rendezőnő, amikor a kisvárosban a szex segítségével gyógyítják az embereket. Tehát mekkora párhuzam ez a film, ez a megváltó szex. Hát ugyanaz a felállás. Megváltó szex jobb film, mint a csokoládé. Ezzel mélységesen egyetértek. Igen, semmi kétség. De a csokoládé, azért, hogy mondjam, azért nagyon jó film ez, mert biztos, hogy ti is ismeritek azt a mechanizmust, amikor bizonyos emberek a saját nyomorúságuk mögé morált gyártanak. Pusztán csak azért, hogy igazolják a tévedéseiket. Valahol elrontottad az életedet, és nem vagy képes ezt kimondani, és nem vagy képes ezzel szembenézni. Nem is biztos, hogy te rontottad el. Valaki elhagyott azért, mert nem úgy bántál vele, mint kellett volna, és akkor elkezded őt okolni, mert nem tud szembenézni azzal, amilyen hibákat elkövettél. Valahol félrecsúszott, valahol vakvágányra csúszott az életed, és a gróf is így van ezzel. És gyártott egy morált emögé, tehát a nyomorúságot azt jóságnak és igaz életnek hazudod, pusztán csak azért, hogy igazold a tévedést, mert nem tudsz az elhibázott életed súlyával a válladon élni. És ez maga a kognitív diszonancia redukció, az egy létező mechanizmusa az emberi pszichének, ami arról szól, hogy az embernek bele kell illesztenie az élete koherenciájába, bele kell tuszakolnia, bele kell erőltetnie mindazokat a vonatkozásokat is, amelyek azok abban nem passzolnak bele. Tehát egyszerűen egy koherenciát kell erőltetned a saját életedhez. Ennek azonban semmi köze nincs az erkölcshöz, sokkal inkább a képmutatáshoz. Ez maga a képmutatás. Tehát amikor azt látod, hogy valaki nagyon büszkén kihúzza magát, hogy ő milyen helyes életet él, és milyen rendezett, és milyen rendes az ő élete, akkor amögött nagyon jó eséllyel sejtheted a lefolytottságot, valami mélységes, mély hibával való szembenézésnek a képtelenségét. És vagy az igyekvést. És ezt az utólag gyártott morált a saját nyomorúságához. És akkor ezzel szemben áll ez az őszinte és nyílt tekintetű nő, aki azt gondolja, hogy nem bűn az élvezet, pusztán csak azért, mert érzéki. Tehát, hogy az érzékiség az nem feltétlenül és nem szükségszerűen gonosz, hanem megváltó hatása és megváltó ereje lehet. Ugye az erkölcs, az etika, az miről szól, mit jelent, ha a krisztusi értelemben vesszük? Nyilvánvalóan az önfeláldozást, a másokért való élést, vagy a másokért való meghalást, akár a lemondást a mások javára, az, hogy önmagamat nem célként, hanem eszközként pozícionálom és definiálom. Én és ezzel vitatkozok, meg. Tehát az etika a jó út, az legtöbbször egy ha jól csinálja valaki, akkor az egy magasabb értékű élet, egy magasabb szintű élet, egy sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb harmónia. Hát a harmóniáról szól az etika, vagy a jó út arról, hogy hogyan tudsz egyé válni a szeretteddel, a családoddal, az emberekkel, a környezeteddel, a várossal, ahol élsz, vagy a természettel, hogyha jól csinálod. Tehát nem hiszem, hogy az önsanyargatásról szólna. De ez nem önsanyargatást jelent. Az önfeláldozás. Lemondás. Nem, az önfeláldozás. Igen, az igazán jó önfeláldozás, nem feltétlenül önsanyargatás. Nem, de nem öncélúa, nem önsanyargatás jelent, hanem úgy egyetértek, másoknak a javára való háttérbe rendelése a saját személyednek. Ez a jóság, legalábbis ha én jól gondolom. De hát reagáljatok erre is. 0629986986 az SMS számunk. Amíg eszem a csokit, írja az a kedves SMS író, tudom, van. Amikor elfogyott, valóban módosult a tudatom, már nincs. Chili bors, külsőséges álszentségek mögé bújt gonoszság ellen lázad a film, a könyv. Nem tudunk vitatkozni. Nem tudunk vitatkozni, így van. És egy gyenge pillanatban arra kértem a szűzanyát, hogy majd könnyítsen Charlie szenvedésein. Értse meg, egy állatnak nincs halhatatlan lelke. Jól tudom én, atyám. De gúnyolja Isten törvényét. Gyenge vagyok és bűnös. Mi van még? Tisztátalan gondolatok. Az a csokoládéboltos nő. Viárosi? Ő mondta, hogy vegyek csokit az özvegy Odelnek. És hát biztos ezért gondolok az özvegy Odelre. Az ő korában? Az ön korában? Igen. És igen. És mit keresett az édességboltban nagybőjtkor? Charlie miatt volt. Charlie miatt. Újfent gúnytűz Istenből. Igen, de ha Charlie-nak nincs lelke, nem baj, ha megszegi a bőjtöt. Nem igaz, atyám? 10 üdvözlégy, 20 mi atyánk. Az atya bajban van, és amikor az atya bajban van, akkor mindig megvan a válasz. 10 mi atyánkot mondjál, aztán kus. Ez annyira jó. A hősnő az valóban szembe kerül a világi és az egyházi hatalommal egyaránt. Kétségkívül. És aztán behajózik a kisvárosba ez a cigány fiú, akit a Johnny Depp alakít, és hát egymásba szeretnek. És akkor bejön a szerelmi szál. A Johnny Depp egy mellékszereplő ebben a filmben. De hát hozza de azt, amit fontos kell, mint mindig. Hát a szerelmi szál, igen. Hát férfi áll a házhoz konkrétan. Tehát, hogy csokoládé is egy ilyen közösségben, meg még cigányok is, hát ez most már, tényleg robbanás okozó elegy. Igen, igen, igen. És hát Johnny Deppnek mindig örülünk, amikor feltűnik, és ez most sincs másképp. Nagyon fontos, hogy elmondjuk nektek, hogy a csokoládé az opioid peptidet és beta-endorfint tartalmaz, ami boldogsághormon, illetve szerotonint, ami a hiányzik belőlünk, akkor depresszió vagy pánikbetegség jöhet létre. Hát ez a csokoládé titka, viszont amit ti esztek, az nagyon gyakran nem csokoládé, annyira rossz minőségű csokoládénak nevezett élelmiszer, tehát károsodnak ezek az anyagok általában, ahogyan elkészítik ezeket a rossz minőségű csokikat. A magasabb kakaótartalom az a lényeg, és a tej állítólag gátolja nagyon sok anyagnak a felszívódását, ami a csokiban amúgy benne van. Kaptunk nagyon sok SMS-t, párat megpróbálok beolvasni. Basszus, tenor, bariton, nem a csokoládé, hanem az ipar, a film, a könyv lényege. Chili bors írja nekünk ezt. Jól értem, hogy a csoki nyál belefért a halott ember, nem? Kérdezi az SMS író. Viktor? Hát részemről egyik se fér bele. Viktoron múlott a dolog egyébként. Viktor volt az, aki a halott embert kiszavazta. Én speciál a Charlie és a csoki gyára készültem, de szerencsére a csokoládét is láttam, csak azért ugyanúgy nem lelkesedek, mint a halott ember. Nyilván a halott emberről tudtok nekem, nyilván azt tudom képzelni, hogy el tudjátok nekem magyarázni, hogy miért jó a halott ember. Eddig ilyen SMS-t még nem találtunk, de ezt el tudom képzelni. De az, hogy a csokoládét valaki elmagyarázott nekem, hogy miért jó. Ez butaság, a csokival írja a kedves SMS író. 7 éves koromra már abszolút nem szeretem, nyakamra rohadnak az ajándéktáblák. Pedig én is olvastam a Karcsi és a Csoki gyárat, írja Kupca. És erre gondoltál, hogy elég egyedül vagy ezzel? Mi volt a jó a Csoki gyárban, vagy miért volt az olyan jó? És a Las Vegas, kérdezi az SMS íróna, az igen. De hát arról már volt szó a műsorban. Mindig bekapcsolódnak új hallgatók, tudod, és akkor így újra is újra el kell ismételni. De hát van egy weboldal, nézzetek utána. Hát annyi jó filmről beszéltünk már, hát nem kell a DVD TK-ba ott toporogni. Nézzétek meg. Viva la félelem és reszketés Las Vegasban. A Démoni Borbé is jó filmje, írja az SMS író. Nagyon jó a műsorotok Bandit Hatabányáról. Nagyon köszönjük, Bandi. Ennyi sok SMS, ja Istenem, és már nincs időnk rá. Nincs időnk rá, hogy még gyorsan többet beolvasunk. Osztályozzunk. Osztályozzuk le ezt a filmet. Hát szerintem 8. 6-os. Hát akkor ez volt mára. Ez a Hétmesterlövészet című adás. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Vida Viktort és Puzsér Robertet hallhattátok a 98.6-os frekvencián. Hallgassatok továbbra is Rádiókafét, most egy órán keresztül zenét, aztán holnapig is, mert mi holnap 3-tól 5-ig szokásunk szerint újra itt leszünk veletek. Nagyon-nagyon köszönjük a nagyon sok SMS-t, amit kaptunk. Sajnáljuk, hogy csak ennyit tudtunk beolvasni. Nézzétek holnap meg a filmeket. Feltétlenül is holnap 3-tól találkozunk újra. Sziasztok! Sziasztok!